Sygnały migały. Już troszeczkę po drugiej, czyli annały migały. Tak naprawdę w najkrótszy dzień w roku czas zacząć. Słońce zatrzymało się o pewnej porze i już nie chce zachodzić wcześniej. 21 grudnia roku 21. No cóż, 2-1-1-2-2-1 to nie jest numer do studia, to jest właśnie ta magiczna data, którą ja mam zaszczyt, można powiedzieć, tutaj zacząć w programie trzecim Polskiego Radia. Przygotowałem nam dzisiejsze annały migały dosyć wyjątkowe utwory, jak zwykle zresztą przygotowuję. Jest taka wytwórnia, która samą swoją nazwą bardzo zwraca moją uwagę. Nazywa się Judasz Iskariota. Ja swojego czasu w liceum czytałem taką dosyć heretycką książkę na temat Judasza. Taką przypowieść o Judaszu, można powiedzieć. Zakończoną tym, że człowiek ten nie tylko poświęcił swoje życie doczesne, ale swoje życie wieczne po to, aby cała historia z Jezusem Chrystusem się dopełniła. Ale to są właśnie również rozważania na najbliższe dni. Ale z wytwórni Judasz Iskariota pochodzi pewien projekt, który się nazywa Żmudne Jutra. Jak ich nie kochać? Taka piękna nazwa projektu Żmudne Jutra. I taki nawiązujący do naszego sygnału początkowego utwór pod tytułem Gagarin. In 12th of April, 1961, of the Union of the Soviet Socialist Republic, the start of the state, multi-stage rocket is reported to have been successful. Senior Chairman, Major Ładne, prawda? Przynajmniej taką mam nadzieję, drodzy słuchacze, w tę najdłuższą, jedną z trzech najdłuższych nocy w roku. Mam nadzieję, że taką kosmiczną siecią oplatam w tej chwili radioodbiorniki. I cóż, piszecie, to bardzo dobrze, szczególnie, że ja nie mogę jeszcze tego odczytać, ale jeszcze chwilka. Dlatego, że już za tę chwilkę wszystko, te wszystkie informacje, te wszystkie odpowiedzi będę mógł czytać. W zasadzie mogę już robić to teraz i bardzo mi przyjemnie z powodu tego, że drodzy słuchacie, dużo jest, widzę różnych komentarzy. To jest program Trzeci Polskiego Radia, Annały Migały. Przypominam i ojejku, już komentarzy się ładuje bardzo, bardzo dużo. Państwo pozdrawiają, to jest mi bardzo przyjemnie z tego powodu. Państwo również czekają, no w końcu jest. Czyli będą obiecane annały w końcu, pisze Sławomir. No owszem, w rzeczy samej. Dlaczego nie wymieniłem Nowosybirska, a wymieniłem Ufę i Norylsk? No cóż, panie Bartku, może zespoły Płocho i Błerak jeszcze będą. Jestem absolutnie, tutaj zapisuję sobie też datę koncertu zespołu Płocho w marcu przyszłego roku i za chwilę będę jeszcze z Państwem rozmawiał i to mocno. A teraz coś pod takim skrótowcem, muzyka elektroniczna pod takim skrótowcem FTSHSM. Ja wiem, co to znaczy, ale nie będę rozwijał skrótu aż tak bardzo. Nachtwerker brzmi utwór. No cóż, w sam raz na noc po prostu. Nachtwerker teraz w annałach migały. FTSHSM. Znaleźć ich można tylko na WKontakcie. Także ta Nachtwalka nie jest takie tutaj, jest tutaj troszeczkę mylne, jak najbardziej. No, jeśli ktoś miał wątpliwości, czy Annały Migały są audycją również industrialną, Electronic Body Music, bo tak też się określają jako EBM-owcy FTSHSM, to jak najbardziej Darkwave Techno Acid prosto z Moskwy. No, również na Bandcampie jest obecna ta kapela. Wiem, całkiem mi przypomina w ogóle projekt pana Lebediewa. Kiedyś jeszcze w latach 90. nazywał się Linia Mas. Linia Mas, prawie nie do odgrzebania. Nie wiem, czy Obuch Records kiedyś tego nie wydawał, ale ręki nie dam. Za to dzisiaj dla fanów Doomu coś będzie, coś polskiego. Będzie coś polskiego, a tak w ogóle to Kinga przypomina mi, że mamy troszeczkę rocznic, między innymi no, Siergiej Nagowicyn odszedł, no cóż, Nikifor przypomina, natomiast Kinga pisze o tym, że rzeczywiście pozłacaną wersję płyty odebrał Czesław Niemen za Dziwny jest ten świat. No cóż, ostatnio był wykonywany ten utwór, dlatego no, jest taka rocznica, wystarczy ją wspomnieć, absolutnie tak. Widzę, że państwo dają bardzo dużo różnych propozycji. To dobrze, że będzie Björk, będzie jak najbardziej. Przyszedł na świat Frank Zappa, tak owszem, 21 grudnia, natomiast mamy kolegę od punka do Franka, który Franka Zappy bardzo dużo niesie w każdej audycji, także Radkowi Okrasko absolutnie to zostawię. Dziękuję ci, Nikiforze, za wspomnienie tejże rocznicy. No i cóż mogę powiedzieć, bardzo miłe zdjęcia, dobry wieczór Alteo, droga, razem z Magdaleną widzę. Tutaj jest, no dobrze, dobrze, będzie, było ostro i będzie nadal ostro. Tylko no, wspominaliście miasta rosyjskie, no to niech będzie już grupa Utro i ten sam czas, the same time, jakby kto powiedział po angielsku, ale śpiewani będą po rosyjsku. Thank you. No jakoś nam wyszło, wychodzi cały czas, że wędrujemy. Podróż na wschód. Jest taka książka. Ja bardzo lubię mówić o książkach, których nie przeczytałem, oraz o filmach, których nie obejrzałem. A jakże Podróż na wschód. Jest taki utwór zespołu Armia zresztą, a grupa Utro jest z południa akurat Rosji, bo jest z Rostowa nad Donem. A Karol cieszy się, że coś nieco posępniejszego niż świąteczne piosenki. Piosenki na szczęście i święta potrafią być smutne, co udało mi się wczoraj zarejestrować. Na szczęście, o to ciekawe, że na szczęście święta potrafią być smutne. Nawet pan Karol wysłał tutaj dwa załączniki, bardzo ładne zresztą, z przewróconym bałwanem. Bardzo dziękuję za to, bardzo dziękuję za te obrazy, jak najbardziej. A teraz, żeby dać troszeczkę może wypocząć, bo zaczęliśmy na otro, to Ritchie Blackmore kiedyś miał taki projekt Blackmore's Night i tam znalazła się piosenka w sam raz na tę fazę księżyca, dlatego że jesteśmy bardzo blisko pełni. Ja dokładnie powiem, jak blisko. Tylko odpalę tutaj swoje specjalne widziadło takie i pomoc pewnego gnoma. No, bardzo blisko jest do pełni w raku, przynajmniej tak, tak na to wygląda, tak, albo już, nie, już tak jest, już była ta pełnia. I tylko teraz księżyc będzie się zmniejszać. Także bardzo blisko do pełni, byłem blisko, jak najbardziej. Księżyc może dzisiaj rzucać cienie, dlatego utwór Shadow of the Moon. Ach, pamiętam nocne wycieczki po lesie kabackim, gdzie księżyc dawał mi cień, srebrne światło księżyca sprawiało, że moja postać była bardzo długa, wydłużona i szła. Co robiłem nocą w lesie kabackim, niech to pozostanie moją tajemnicą, natomiast widzę, że tu państwo się meldują jak najbardziej. Przemek pisze, tylko nie po nazwisku. Dobrze, Paweł melduje się w Łosicach, minus 7 stopni. Nikifor wykonuje zdjęcia w czerni i bieli. Bardzo przyjemne. Odwrócone. Stanisław Anioł w alternatywie 4 napisałby negatyw, powiedziałby. O brzozie pisze Mariusz. Natomiast również, i Mariusz pozdrawia z Widlaka. Ja również ciebie, Mariuszu, pozdrawiam jak najbardziej. Będzie jeszcze łagodnie, ale za chwilę dodajemy pedału gazu. Przemek, Nachtwerk, pozdrowienia z trasy Niemcy, Polska dla wszystkich walczących nocną porą. Robert tradycyjnie pozdrawia z nocnej trasy. Mokroślisko, rzeczywiście tak jest, uwaga na lód na drogach, jeśli ktoś na to zwraca uwagę. I bardzo dobrze, że tutaj mamy na pokładzie Nikifora, który już archiwizuje zespół Utro. Zresztą nie wiem, czy Nikiforze nie byłeś autorem tejże propozycji. Jednej z propozycji na pewno dzisiaj będziesz autorem. A teraz coś na wytchnienie, niby nie ma zimy, niby jest wszystko w porządku. Kiedy jest zima, też może być w porządku. Dla mnie wręcz bardziej w porządku niż wtedy, gdy jej nie ma. Niemniej, Man Next Door pewnego wykonawcy, już troszeczkę pan John został wytarty przez różne odtworzenia. Piosenka ma troszeczkę lat za sobą. Man Next Door teraz. Next door, in my neighborhood, he gets me down, he gets in so late at night, always on my scent fire, always on my scent fire. Piosenka o dającym się we znaki sąsiedzie John Holt, grupa The Paragons, Man Next Door. Ta piosenka jest również znana jako Quiet Place, do którego raz z rodziną chce uciec tutaj podmiot liryczny, albo I've got to get away. No właśnie, to straszliwa jest tragedia, kiedy ma się sąsiada, który rozbija coś o ściany, który jest głośno w nocy. Ja prawdopodobnie bym zwariował. A może bez tego sąsiada i tak bym zwariował. Kto to wie? Blackmore's Night. Jeszcze, drodzy, komentujecie tutaj playlistę. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Co? No to był John Holt, The Paragons, Jamajka, więc niech znowu powieje chłodem. Kiedyś była taka młoda austriacka grupa. Nazywała się Rigger, a utwór to Germania. Thank you. A tak, raz się jeszcze zdzwoniłem z dzwonem. To dobrze, to dobry znak. W tę najdłuższą noc w roku, w jedną z najdłuższych. Riger, no niedaleko się pomyliłem, dokładnie blisko Austrii, z Frankfurtu nad Odrą, czyli blisko Polski bardzo. Taka efemeryda metalowa, oni wydali chyba, oni wydali jeden krążek, tak jak widzę, dyskografia, nie, przepraszam, aż sześć to było z krążka Der Wanderer, między innymi tam takie utwory jeszcze jak Speech of the Lord. No to samo brzmi w ogóle już dobrze. Germania, tutaj właśnie Weißausumpf, Auto da Fe, Ausgosse Vergangenheit i Melkor. Kto to wie, kto to jest Melkor? Myślę, że czytelnicy pewnych książek na pewno wiedzą. No nie ma tutaj nagród bezpośrednich w moich konkursach, w moich audycjach, ale samo wyczytanie jest już nagrodą. Kim był Melkor? No, to pytanie zostawiam otwarte. Niech żyje black metal, Przemek pisze. Bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Krzysztof z kolei pisze, że w słuchawkach jeszcze lepiej słucha się audycji. I coś pika, stuka, to jest audycja na żywo cały czas. A teraz przyszedł czas właśnie na propozycję od słuchaczy wspomniane już. Jest kolumbijska grupa Filmmaker i oto Nikifor niedawno wyszedł z propozycją, bo cóż, wyszły na świat nowe kompozycje grupy Filmmaker, tak samo niepokojące jak wcześniej. A zatem Filmmaker i Replicants Army teraz. We'll be right back. Maker i Replicants Army. Czasem jak widzę pokazy armii chińskiej, defilady armii chińskiej, wieloludźne, naprawdę masowe, to tak wydaje mi się, że to jest właśnie Replicants Army i taka przyszłość nas czeka. Propozycja to była Filmmaker oczywiście i padło pytanie wcześniej, kim był Melkor? Melkor, czyli Morgoth, jeśli ktoś czytał Silmarillion Tolkiena, to wie, o co chodzi. Tutaj odpowiedzi jeszcze plumkają. Dobrze, ja troszeczkę wyciszę w takim razie. O. No, był jednym z Ainurów, najpotężniejszym. Był u boku Ilúvatara, stwórcy świata, i grał tam, tylko zaczął wprowadzać nieco swoje tony. Chciał bardziej na swoją modłę to wszystko przerobić. No i przy Melkorze akurat, który między innymi również istniał i ucieleśniał się w świecie materialnym. No przy Melkorze, przy Morgocie Sauron to było małe Miki, umówmy się. Absolutnie. Melkor jest jednym z pierwszych. Dobrze, teraz możemy przejść do pani, która ilustrowała i reklamowała dzisiejszą audycję, czyli Björk, i do piosenki Hunter. A co potem będzie? Zobaczymy. O, gęste te rytmy były, gęste te perkusje Björk i Hunter. No rzeczywiście, w świecie przyrody poluje się, ale jest się, ktoś na nas również poluje. Ten łańcuch, no właśnie, to nie jest piramida bynajmniej biologiczna, piramida żywienia, tylko raczej łańcuch pewnych interakcyjności, pewnych współdziałań Björk i Hunter. A ja miałem, nie powiedziałem, wiedziałem, a nie powiedziałem. No przede wszystkim konkurs na Melkora wygrywa Dariusz M., Borodo, wiadomo, napisał Tolkien, wie kto to Melkor, łapserdak. I Ewa, która napisała, że Melkor to Morgoth. Oczywiście tak. Tutaj widzę, że wiedza tolkienowska jest absolutnie w narodzie. To dobrze, Nikifor jeszcze coś dopisał. To bardzo się ceni. A czy Björk zostałaby naszą EBM Girl, Electronic Body Music Girl, nie wiem. Wie to na pewno grupa Panzerfabrik, ale nazwa jest niemiecka, ale sama grupa, sam projekt, no do końca niemiecki nie jest. Electronic Body Music Girl teraz. Myślę, że bardzo dobre na potańcówkę, szczególnie w fabryce czołgów prosto z Hagi, z Holandii. Panzerfabrik i EBM Girl. No, ja wyobraziłem sobie EBM Girl, właśnie jest to bliskie mojemu ideałowi jak najbardziej. A na tę najdłuższą noc w roku, cóż mógłbym przygotować, jeśli nie nagranie z legendarnego splitu jeszcze z lat 90. Split, czyli dwa zespoły w jednym, bo to było tanie w produkcji. W zasadzie możemy już wystartować z tą muzyką, tak, żeby jej nie ucinać potem za bardzo. Grupa Satyricon z grupą Enslaved stworzyła kiedyś coś takiego, co ja otrzymałem na kasecie, czyli The Forest is My Throne. To był maxi single Satyricona i Yggdrasil. To był maxi single Enslaved na jednym krążku, na jednej kasecie. I właśnie z tej kasety w zasadzie pochodzi utwór Min Hylest Til Winterland. I tymże utworem żegnam się. To były Annały Migały, bardzo zimowe. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.